د دکان پتا یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ الانصار والمهاجرا او چتا بخاری ویلی کنا او دا زند دل نہ ہوئے کنا نئے حضرت پوی بس یوں سمجھو اے دے ارتا حضرت تھی دے ارتا صحابہ دی صحابہ شروع شنل اینا الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اس نبی اسلامی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ دی بیا خوش آل اشلل نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا نبی اسلامی اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ اور حاصل اس سشہ حاصل حضرت مرحوم فرمائل حاصل دو خبر کشر صحابو نچور پسو جماعتنو کے دے صحابو نچور پسو کے دے مہاجرین اور انصار حضرت فاغفر الانصار حضرت فرحم الانصار تو پیغمبر دعا مقبول دا انصار مہاجرین طول مغفور مرحوم دی علا رغم انف الروافس اصلاح شو وإذ قالت طائفة منهم بل بل بل خباثت بل پلیتی او کله چوی او دل منافقینونا یا آل یثرب اے یثرب والو لا مقام لکم نشت طاقت مقابل استاس عزیز دشمن فرج یوزے کورن کی کین منافق بزدلی موزے بار موزے او مچ مہنگی دے تمرا لکھ کر نہ گل دے عرب سر گٹن کی کین ہے اور مدینے تب یثرب وے دا حضرت نے ہجرت نمک کی مدینے تے یسرب ہوئے زکا علماء لکی چی دا اصل کی یسرب ابن عمیر یسرب ابن عمیر داد دی مدینے بانی ہو دا مدینہ بانی تا چی یسرب ابن عمیر دے عمیر لام سرا آئیتا منصوب دا او سو کوئی چی یسرب دی تزکا ہوئی چا عربے کی یسرب آغزیتا ہوئی چی دخی آب و ہوا مرضی ہوئی کمزوری ددی یسرب سے خلب اکثر بیمار ہو زکر نبی علیہ السلام چراغی وی انت طیبہ طابتا مطیبہ لا تقول للمدینہ یسرب مدینہ تو یسرب نوائے او دلتا غرائب التفسیر دا کرمانی لکلی دا حدیث دے چی من قال للمدینہ یسرب فلیستغفر اللہ ولیقل ثلاث مرات سیشے طابتن طابتن طابتن دریزل اوہ دا چی طیبہ دا طیبہ دا طیبہ دا یسرب بورتنوے او کی چاہیون استغفار باسے او ست یسرب الجائز لا مقام لکم فرجو ویستازن فریق منہم النبی او ازاد غصی اٹھل گی دا منافقیون دا پیغمبر علیہ السلامنا اوی بچن بیوتن آورا جی منگتا صد منگل اجاعت راکے جمنگا کورت لارشو بیلکا کار دیسے دے وی بیوتا نہ ہو رہا زمنگا کورونا خالی بے حفاظت دی خالی دی بے حفاظت دی غرائب التفسیر لکی غرائب التفسیر بیوتا نہ ہو رہا زمنگا کورونا سے حفاظت نشتا دے بیلکا دغا سورونا دی چار دیواری نشتا دے یا زمنگا کورونا خالی دی اللہ ما یہ بیورا ندیدہ کورونا پا حقیقت کے خالی تک زنانی پکشتے معشمان پکشتے بڑھا گانوں پکشتے این یوری دونہ بل پلیتی این یوری دونہ ارادہ نہ کے دوی اللہ فرارا مگر تیختا دا میدان جنگنا پلو دخلت علیہم دی آیت دو ترجمی دی اور پا دی آیت کی دا منافقینو خباست پا دو عنوانو سرا اے اللہ رضا دی پارا خو جہاد نہ کئی ہاں کی دا دو دی پا سر باندی دا دنیا پا معاملی کس جنگ جوڑ شا نو ٹول نمخ کی براو زی لیکن منافق اخبر مال دے پارا غوامی خیگڑی بیزی دے پارا خو جنگی کنا لیکن منافق ایتائی کلمت اللہ دے پارا نجنگی گی یو توجیو شا دیوی منظر ترجمہ کن بیابل توجی ولو دخلت آلیم من اقتاریہ او کچھر داخل کرشی دا کفار و دیوانی من اقتاریہ اطراف دا مدینینا سم سئل الفتنة او بیا دین مطالبه کړی شي د فتنی یعنی د جنگ لپاره د بچاو د خپل مال او دولت لا توها خامخ بدوی جنگ کی وما طلب سو بیا او درنگ بنا تیرے دوی پدی مدینہ الا یسیرا مگر لک کم لک چغزان سنبالو لپار دے جنگ پانی پوش ہوئی مسئلہ یاد کا اے دنیا دے پار دوی جنگی گی کہ سو راشی کافر چلک کور در لوٹی او خزانہ در ناخلی بیا فورم بدے جنگ تراؤزے اے دنیا دے پار جنگی گی اے اس بلا مانکو ماں اشارہ کی گی دی مانا کی دا منافقین بزدلے تھا اور دی بی ایمانے تھا بے ایمانے تھا چھ دوی ایماندار نہیں دی اے وقت دا اس بلا مانا ولو دخلت علی من الطارحا او کہ داخل کرش دا کفار کو دیبان اطراف دا مدینینا ثم سئلوا الفتنہ بعدین مطالبوشی دا کفر شرک الفتنہ کفر منافق پر آجمشی ورطوی کافر شکنی تاصل اولو لاتوها فورن براشی دوی دی کفر قبلولو تا وما طلب بسو بیها انتظار بنا کی دوی بیها پا قبلو دا فتنی الا یسیرا مگر لگ معمولی دمر بیمان خلق دینو ولقد کانو بلا پلیتی البتو دوی آهد اللہ من قبلو چوبلو ذکر اللہ سرا من قبلو مخد غزو احزابنا او پست بدرنا چه لا یولون الادبارا چه نبا اری دوی شاگان دشمنتا نو اس دیده که فعل مقدر کا فانا قضو عهد اللہ دی ظالمان دا خدای وعده ما تکرا وکان عهد اللہ مسئولا او دا وعده دی اللہ پاک تپوس کرش شوی یعنی اللہ بده خپل وعده تپوس دی نکی او ایتوی تا چلی انفاکم الفرار هرگز با فیده درن کی تارل تیخت دا میدان جنگنا ان فررتم من الموت دا موت نمراد موت نه دی خواه یاد کہیں ان فررتم من الموت کچرتا سو او تخت دی من الموت ای من موزی الموت الموت دی زکی مالکہ دا ای من الموت ای من موزی الموت کچرتا سو میدان جنگ پر گئے دے او تخت کورن ہوتا نو دا مرگ نشی بچ کے دے کہ مرگ مقرری نو پکور کیو بستری بانے در باندھ راشی او القتل او تاسو ہر گل فیدہ نشی در کولے تازہ تیختا دا مقام دا قتلنا وی زن کچر اتختی دے لا تمتون الا قلیلا فیدہ بدر مکشی بو دنیا کی تازہ منگر لگا قل نفی دا شرک فی تصرف قل وی دویتا سوک دے اغزاتی یاسمک من اللہ بچ کی تالو دے اللہ عذابنا ان ارادو بکم سوا کہ اللہ ارادو کی تاسو باندی سو ان دا سو تفسیر مدارک وی سو ان یعنی قتل وغیرہ کہ اللہ ارادو کی بتا سبانی سو اند سزا وکولو فقط سرا او اراد بکم رحمہ فعل مناسب حذف کا ومن یمنع رحمت اللہ منکم مقدر دے اصوب دے چی من کتاب مد خدا پاک رحمت ان اراد بکم رحمہ کہ اللہ پاک ارادو کی تاستا رحمتن در رسول دا عافیت او دا سلامتیا مدارک رحمت ہونا بمانے سلامتیا اور بمانے دا عافیت ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا انبم مدویل پادخ پردان اللہ نہ بغیر دے پادخ پردان اللہ نہ بغیر سوگ دوس نہ مددگار قد یعلم الله المعوقین بیاد منافق پلیتی وگرا معوق دا عاق نہ دے عاق وی من کون کیتا معنی یاد کا قد یعلم الله المعوقین تا کسر پیجنی اللہ پاک آغا منافقین المعوقین منکم چی منک ان کی دی خلق لرد جہادنا منکم دا تاسکینا تاسکی چکم خلق جہاد نا خلق منکی اللہ آغا بدماشان پیجنی منافقین والقائلین اللہ پیجنی آغا کسان لرا چی ویون کی دی بحق درونو کی حلم ایلینا راز دل تکینا من سخا جاید روان دی وی حلم ایلینا راشا مڑا راشو بم بوس کی نا مڑا جنگ نا جہاد نا کی نا سڑیا حلم مہی لینا رازم سخا ولا یاتون الباس الا قلیلا دبل پلیتی او نہ راضی دوی میدان جنگ تا الا قلیلا منگل لگ وقت دے پارا ان یاد شو لگ وقت دے پارا اک شیخ مرحوم بوی او لگ وقت دے پارا چ ما زاد المسیر کتن زما دے شیخ توجیوا الا قلیلا اہل ریائی و سمعتی صرف نم دے پارا صرف شہرت دے پارا من غیر احتساب اس ثواب دے پارا نہیں سنگا الگ جہاد شروع میدان جہاد کی راشی تخا ٹوخا سنگا دے امیر سیب طبیعت دکھا دے لانکی سیب اخی ہاں ٹھیک ٹھاک ہاں اگر دیا پر جنگ لگی روان ہوتا تھی لیکن تو خونے تاثر خبر آتا چاہ کرے گی تنے والی جی امیر سیب تاثر خبر نہیں کری والی تاثر نملی دلے اللہ قلیلا اے لریا و سما لیکن دی مثال کل کل حکومت جنازو نے چلتا دل یہ کہنا پتی جنازوں کی بات خلق ہوئی اے سفون چ سمشی بھی آواز اوکے نہ بل بے نیک سے اے نیک اتنے گئے زہران امکن ہے مسپی نہ شوا اور داموز جماعت کے فرضی مز دے دے صف سمول فرض دے صوف زبوکم اول یخالفون اللہ بین قلوبکم اس پر چ آواز نہ کچے نیک اتنے گئے اے سفون سم کے پکار چ آواز دل تک کھولے الت سر آواز دی لے پارے کہ توجہ تو خود نازی کنے سفون آواز چاہ کرو پہلے کہنا اگر امام سے تو ماوی لو چلا دو منٹ پاتی دی کنا لا دو منٹ پاتی دی دا خما اور تے ویلو دا سر اور یادا دا سر سمات تے نو منافقم لا یات الباس الا قلیلا این الریا و سمات من غیر احتساب اشحتن علیکم وکیدہ ہاں دے دو مانی دی یار دسرت عذاب غرور و ویل غواڑی غصو کمنا اشحتن علیکم سمانی دی اولا مانا اشحتن بخل کون کی دا منافقان پہ اعتبار نفقی سرا او پہ اعتبار نصرت تاسو باندی سمانا شو منافق تاسو لچندن را کی منافق تاسو کامیابی نخو خوی اسم دا غصدہ دا اکتر موحدین مدرسی چی دی ناغی کس تالینشتی ستر بان تالیبان ناست داس لو لو بلڈنگ چاہے کہ یو طالب یاد بھائی بلڈنگ عظیم شان ہے اور جو چرتا ہزار ہا طالبانی پلارو کسو کے ناسی بلڈنگ نشتا رہے حضرت سوچ کو نظیم شاباز تو بال ہم دا مبارک طالبان دے چپ شو کو پراتی دے قرآن تو ناس دے آپ کا نا تو با اشحتن علیکم بخل کون کی دیتا منافقان پتا سو باندھی پیت باد نفقی اور نصرت سرا مور کوئی دل چندی موستاون ورسرم کوئی دل پاچی مرگری تن لانشی ٹھیک شو بھائی چندن ندر کی دل دو مانو کا اشحت علیکم بخل کون کی دی پتا سو باندھی پیت باد غلبی اور غنیمت ازمدار ارشتاسو کامیابی پی نزگی جائیگی او کتاسو غانیمی شنو نزگی پی اور گر ڈر پوک دی فیضا جا الخوف او کر چراشی پدری بان یار دشمن رئے تم گوری بت دی لڑا یعنی ضرور الہ کا چتا تب گوری تدور اعینهم اوری را اوری بستر کی ددی کل لذی یخشا علی من الموت دا کل لذی دا کاف صفت پاد مصدر مقدر دے ہو تدور اعینهم اوری را اوری بستر کی ددی کا دورانی عین الذی کل لذی اے کا دورانی عین الذی پشاند اوری دو دستر کی داغا چا یخشا علی من الموت چه بیوشی را گلی پاگی باند مرگ منافق دم را بزدلا دی او که دم را بزدلا چه توی لکا جنگلا لخکر را لی دیوی ها لخکر را لی اے ستر گناب جرند جوڑشی یخشا کا دورانی عین الذی یخشا علی من الموت پشاند اوری دو را اوری دو ستر کی داغا چا چه باگی بانی زن کدن وی غشی دا موت پی را گلی دشمن سلقو دو ترجمے دی یودا دا سلقو کامل کلمہ دا سین اور لام سلقو کم اگدی تاس ہوتا اگدول کے تاس ہوتا بے السنتن ہدادن پجب تیرو سرا ٹھیک شو اگدی تاس ہوتا اگدول کے تاس ہوتا پجب تیرو سرا بیا مانا کوما دیم مانا دا تا دا سین مستقل دے او لقو کم مستقل کلمہ دا نمانا سلقو سلقو زردے چ ملاقات بوکی دوستاسو یاد سے کہنا سلقو زردے چ ملاقات بوکی دوستاسو بیاد سے تین حدادن وجب تیرو سرا لکم دا کوئی مخاطبتن شدیدتن مخاطبتن شدیدتن گفتگو سختا اشحتن علی الخیر پہ دے حال کی چھ بخل کا ان کی دی دوی پہ مال باندی الخیر مال بنیمت اولائک لم یؤمنو دوی ایمان ندراوڑے فا وحبت اللہ اعمالهم اللہ وہ برباد کیا عمل نہ دوی وکان ذلک اللہ یسیرا او دا معاملہ پر اللہ بن احسان دا سمانا شو سلقوکم منا اے تو جسو بی مخاطبتن شدیدتن چی غنیمت تاسو غانیمین شو ندوی براشی زمانگا اسرا کے جی یار تو خود میدان جنگ کے نی اتنوم تلی آج تری مشم دتنوی ورزس مسلمان مسلمان ہے نو باسی سلقوکم تیری تیری خبری اچھے جہاد مسلی نو کا دوران الذی یخشا علیہ من الموت حالت بیا خو نزی پا پیسو دی پار مخی مخی کی فآبت اللہ آمالهم وکان ذالک اللہ یسیرا یحسبون الاحزاب معنی تبغوک کی دی آتمانے دی کی یحسبون اثر دا جبن پا منافقینو باندے سشو اثر دا جبن پا منافق باندے منافق دیر بزدلئی اے اسو گورا اے علیکم علی سیبا پیزیش رضی پس کفار لارل اس سے بتا دیتا مدینہ کی علا کا رازہ کنزو نہیں یارا رازہ مارا تلی دی نہیں نہیں نہیں شتے مارا اگر کنا دازو نشی علا کا نیشتے تلی دی نہیں جی دی تا سو سی پای اگر سواز خوراگی کن تو وہ کہنا دا نحاد اثر الجبن علیہم یا سبون الاحزابا یا سبون فائل سوک دے دا منافقین المعوقین کی جزا کچھ لکھا یا سبون الاحزابا دا منافقین گمان کئی پر دلو دا کافرو باندے دا گوئی احزاب مفول دے مدد فائل تے جوڑ کے گمان کئی دا کافر دا منافقین الاحزاب پر دلو دا کافرو سکم گمان کئی چلم یا زبو اکی ندی تلی علیکہ تلی دی تلی دی نہیں جی نہیں اسے ویتا اسے کہ نشتے کہنا نہیں جی نہیں خواہ ویات الاحزاب اس بزدلی تو او کی فردن راشی دا ڈلی بیا یو دون دی خوخی با لو انہم پا دون فی الارا کاشی وی دوی اسی دون کی پباندو کی یسلن ان انبائیکم ال تا تپو سنا کل استاز خبرونونا اندم رب بزدل دی اس مدینہ کی تاثر اشار دی او دم رب بزدل فردن کی بیا چتا حلکنا دوی بچ مدینہ کی نوی آغم خوش میرو کے وی ال تا تپو سنا کل چا سوشلا سنگا چلو شا یسلن انبائیکم ریڈوی لگول خبرونا وردین ولو کانو کے مسلمانان تو تسلی دا چ منافق تا صرف میدان جنگ کی نشتن شکر باسا ولو کانو فیکم کہ فرضاً دا منافقین وے تا صرف میدان جنگ کی ٹھیک شو مرگر تیا کے ما قاتلوا الا قلیلا جنگ بنو کر دوی تاسو تاسو پا مرگر تیا کے الا قلیلا مگر جنگ بے اعتبارا از شوخ قلیلا بے اعتبار قتال بے اعتبار سوا سپت چتی وشتے بے اعتبار جنگ مانس دشمن نہ چتتی وشتے بے اخو خطا شما یو یا بے اعتبار جنگ مان اسی بہ تاپسی رست رسو کے دا تب ڈال کری تاپسی تاپسی بکے دا در متو جی دادا الا قلیلا مگر لگ کم لگ اہل ریائے وس الا قلیلا اے قتال قلیلا کم قتال قلیل لریائے وس سماتے علماء تفسیر ہوئی کل شیء کل ذکر یا کل عمل للہ تعالی فہو کثیر و ان کان قلیلا و کل عمل ہاں ان کان للریائے فہو قلیل و ان کان کثیرا ہر عمل چ اخلاص وی اگر دیر دے اگر چ لگ وی ہر عمل چ دریا وی اگر لگ دے اگر چ دیر وی مثلا شو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما سورة کی سلیرش خطابات تھی دولس فحق دومت اور دولس دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا دی دینا خطاب دی لپار دا مؤمنینو پا امر دے اتباع دا پیغمبر علیہ الصلات والتسلیمات چې دا پیغمبر په هر څه کې اطاعت اور تابعداری دا سبب د نجات تے اور سبب د فضیلت تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ البتہ تحقیق دل پارستاسو فی رسول اللہ پتابدار د پیغمبر علیہ السلام اسوۃ حسنہ نمونہ د تابدار ډیر خستہ اسوۃ حسنہ ذات المسیح لکھی اقتداء و قدوۃ صالحہ اقتداء و قدوۃ صالحہ یعنی تابداری کول خستہ نو خستہ بسنگی نمونہ دا تابدار خستہ پیغمبر دا خستہ کی دی دعوت ورکڑے دے نو دا خستہ اعمالو نو دا خستہ اخلاقو نو هم دا خستہ صورت او سوچے تابدار دا پیغمبر دے ناغا خلقن و خلقن و سیرتن و صورتن اغم مزین اور عمدہ خستہ دے دبلنا اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر دلمن فبارک بعض علماء چ دا بدل دے دا آغا لکمنا لقد کان لکم فی رسول اللہ تاسو دے پارا اے لمن مقصد سا چ دا کم مخاطبین سوک دی من کان یرجو اللہ داد کم نہ بدل دے لیکن صاحب کرمانی غرائب تفسیر والا پدی رد کی چد کم نہ چ ضمیر دے بدل نہ سیکھے گی دل پار بہتر توجہ دادا چال من متعلق دے اسوۃ حسنہ سرا داب صفت دا اسوۃ حسنہ شی او دل تبا ثابتتن یا کائنتن یا حاصلتن اب منگا مقدر راو باسو نمانا بدا سشی البت تحقیق دل پارستاسو تابدارہ دا پیغمبر علیہ السلام نمونہ دا تابدارہ خستہ دا سی نمونہ ثابتتن یا حاصلتن لمن کان یرجو اللہ چه دا نمونه دا تابداره ثابت دا حاصل دا اغا چاہتا یرجو اللہ چریگی دا اللہ نا اعتقاد ساتی دا اللہ دا توحید والیوم الآخرہ اور یریگی دا عذاب آخرتنا وذکر اللہ کثیرا و یادی اللہ الردیر نبیگا قلیلن بانی خبرشی ہوا چه یادی اللہ دیر دا دیر سا مطلب یا خدا دے چاہما وقت اللہ یادی لکہ منگ تا زمنگ استازانو بھوی چی دست بکار و دل بیار لا سر کار کوا اور ذریع سر ساتا یعنی دا اللہ رب العزت تذکری کوا سبحان اللہ الحمدللہ نمانا ہر وقت لا یزالو لسانو کا رتبا من ذکر اللہ حدیث دی ستا جبا دیار وقت کی طرف کار دا دی اللہ پا ذکر باندی دیم قول دا دی چی ذکر کثیر نہ مراد ہر اغا ذکر دی چاہ پا اخلاص وی اگر چی لگوی کہ او سڑے طول را ذکر کی خود ریاوی ناغین اغا لگو نٹیم ذکر چی نہایت پا اخلاص و اعتقاد وی اغا افضل دی دریم توجی امام آلوسی دی آتلان دی لکی ذکر کثیر کے دری شرط دی شرط دادے چکون ہو بال اخلاص چاپ اخلاص روی ریانی اور دین بمطابقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چا ذکر مطابقت پیغمبر علیہ السلام وی درم و باستحضار المعنی معنی او پا استحضار دا معنی سرا دا دریش الاخلاص تابداری دا پیغمبر علیہ السلام او استحضار دا معنی لکتا ذکر کہ سبحان اللہ تو تعالی پکار دی چھتا مخی دا ملی سیبنا یو عالم نہ تپوسو کی چھوستا جی دا سبحان اللہ مقصد سرے ترجمہ صدا استغفر اللہ دی مطلب سرے اللہم صلی علی محمد دی مطلب سرے استحضار دا معنی بدا سیوشی چھ معنی مستحضری سڑی کی خوشو خوزو پا مقصد پوئی گی اور چتا تو مانا مستحضر نہیں اتر دیائی پا مطلب پا خون باندھی نرسی یو بلا خبر فقہا ذکر کی اور دی ذکر المانیم ذکر کی چگا اگر ذکر نری اگر کامل المعنی گی لیکن صرف اللہ اللہ اللہ دا ذکر نری اللہ اللہ ذکر نری ہاں کہ چرے مشدد شہا اللہ بیا ذکر شہ جزم سر اللہ اللہ ذکر نہ لے کہ اللہ شی مان بے یا اللہ شی بیا بے مانشی تحفے ابراہیمی دا مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ای کتاب دے او دا اللہ ذکر پا اسم دا باری تعالی سرا پا دی طریقے خود لے دے چی اول اسم باری تعالی ہا مرفوع ہے اور دیما ساکن کی اللہ اللہ دا ذکر کامل شا وہ طریقہ بھی اچھا نجد کن ولما را المؤمنون الاحزاب ذکر دا تثبت لپار دا مؤمنانو تیشوا دا مؤمن کلکوالے پس دا بزدلی دا منافقنا ہر کلا چولی دا مؤمنانو علا زعبا ڈلی دا کافرو قالو دیو اخبر میں انسکی حازا ما وعدن اللہ داغا وقت تے سبحان اللہ داغا مرحل دا چوادہ کرے دا مصر اللہ او دی اغی رسول اللہ او دی اغی رسول رشتنی دی وما زادوهم او زیات نک دی مؤمنانو لرا لیدل د ډلو الا ایمانن مگر پوخواله ایمان مان ایمان تصدیق قدل ته مان کو پوخواله الا ایمانن اے پوخواله په ایمان و تسلیما اور غار خدل الله حکم تا و تسلیم به معنی انقیاد شه ایمان په معنی د پوخواله شه او ذا ما وعدن الله تفسیر قرطبی لکی چه دا مشیر اشارہ آغا سورت بقری تا دے آیت 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستم البعصاء والضراء او حال دا دے چلاند راغلے تاستا لا ندراغلے پتا سو باندی مسل اللذین حالت تاغا چا چتا سنمخ کی تیر شیو چرسی دلو وقت لوگی تکلیفونا وزلزلو او پرنگ رنگ پرنگ تکلیفونو چرا قول شو نو دیده که علامہ قرطبی اور دارنگی مدارکو میچایت اشار شوا نو تا خوند دا مسلمان دا صفت حاصل که منافق بزدلو تیشوا ایا صبر الاحزاب لم يحزبوا اما مؤمن بهذا ما وعدنا الله اما مؤمن ما زاد الا ایمانا وتسلیما چ لخر لدی ایمان کے پخوالے اللہ تے انقیاد کامل شو من المؤمنین صفات المعاهدین صفات تغ مؤمنین چ ایفا کہ ان کی پخپل وعد سرا برخلاف د منافقین چ چا نقض عہد کڑو آغا پرن تاویلو بیگا چی لا یولن الادبارا اغیویلو چی منگ با اتبار نارو تختو بنا فنقضو عهد اللہ اگر مؤمنین تا چی ایفا بالعهد کرده من المؤمنين رجال ذو مؤمنان زوانان دي صدقوا ما عهد الله عليه چرشتینه کرا هغه وعده عهد الله چې وعده کړی و الله سره په غی باندې فمنهم بعض مؤمناننا هغه زوانان دي قضا نقبه چې پورا کړ خپل حاجت. الله الله د مؤمن حاجت سره مولانا صاحب مومن حاجت سره هغه مومن حاجت رضا د الله لټول دي. مومن حاجت سره رضا د الله لټول او رضا د الله په شهادت ملاوي نو قضا نحبو حاجت پوره شه. یاد نحبی مان نظر دی او قضا نحبو پوره کا خپل نظر. مؤمنان ویلو الله کې چر آئنده جهاد شروع شي نمنګ به جنگي کو حتا چې من خپل ځان په دین باندې قربان کو نو قضا نه به شهیدان شل. او چا د نه به معنا کوشش کړل قضا نه به پوره کا خپل کوشش تر سره کا کوشش پوره کا خپل حاجت پوره کا خپل منخت نظر. او من مې انتظار او بعد هغه دی چې لا په انتظار دی شهادت په انتظار دی. وما بدلو تبدیلا مانو که مدارک ہوئی چه دا بدلو تعلق عهد الله سره دی. وما بدلو او دی مومنانو ندا بدل کری دا وعدد الله سره تبدیلا پا زربر بدلولو سره معمولی تبدیلی ام پا ندا کری اشاره شوا چه مومنان پا خپل عزم باندی قائم دی اور قائم وو. لا لفظی مانو شوا تفسیری حاصل مانو کا وما بدلو تبدیلا او ندا بدل کری دی مؤمنانو خپل پالیسی. بس مؤمنانو پالیسی ندا بدل کری لکه یو کس خلافت اور ملوکیت چی ورتوئی پائی کلی کل دی چه حضرت عثمان آہستہ آہستہ اپنے پالیسی سے چلتے جا رہے تھے. عثمان خپل پالیسی با لگا لگا پر خدا پالیسی با بدلولا ورتوا وما بدلو تبدیلا صحابو خپل پالیسی نو بدل کړي هغه پالیسی چې د صحاب پیغمبر پاک نه اغستو وا پاغي باندې کلک ثابت قدم ال وقت الموت ليجزي دما بدلو الا ته ليجزي الله صادقینا چې بدل ورکړي الله رښتیا وینو کتا فصاب در رښتیا دوی او سزا ورکړي منافقانو ته ان شاء که غواړي او یتوب علیم او که دوی کی انابت وی اللہ پی میرا بانیو کی اللہ دے بخون کے میرو بان ورد اللہ اللذین کفرو. گورے علماء کرام حضرت بزمنگ وی چمنگ تاسو تا دا قرآن رخ خیو دے وقت دا قرآن تفصیل نکی گئے رخ خیو ورد اللہ کی اشارہ دا کیفیت دا مغلوبیت دا چا دے کفارو کفار څنګه مغلوب شله دای کیفیت بیانې ورد الله کې ذکر د جزای دنیوی دی مسلمانانو ته په طرق 500 سره مؤمنان له دنیوی بدله ملاو شو اې په پنځو طریقو سره څنګه کفر مغلوب شه مؤمن غالب شه. نمبر 1 ورد الله الذين كفروا الله واپس کافر بغیزم دک پا غصو سرا دک پا غصو لار زکر جو ایران و پینزیش را دل متینی محاصرہ کرے وان اللہ اس کے سر او نرل لم ینالو خیرہ نو حاصلہ کری دوی سے فیدہ اس خیر دل تکی فیدہ را. لیکن یو نکتہ با یاد ساتے چه کافرانو سے فیدہ نو حاصلہ کری نوولی کہ کافرانو جنگ کرے رہے او فتح حاصل کرے جو فیدہ بورت ملا شوا یا کہ کافران و مسلمانان شہیدان کرے وے فیدہ بورت ملا شوا دا مومن شہادت دا کافر فیدہ وا دا غلقو فیدہ ندا فیدہ خو یو داسی سیستا ہوئی چاہے کہ منفعت دا دنیا و دا آخرت وی نو دا کافر لخو اس خیر نشتا دے نو دیدہ کہ با یو قید مقید کے لم ینالو خیرہ نو حاصل کری فائدہ بنابر زام خپل فائدہ الازم زامهم پخپل خیال فائدہ نو حاصل کری یعنی پخپل خیال هم دوی ذلیل اور خوار لاړل ای خدا چې مؤمنان به ختم کو او موږ به د سکون جون تیرو لم ینالو خیرن اے الازامهم وکف الله المؤمن القتال دریم طریقہ آدمه وکف الله المؤمن القتال الله بچ کړل خلاص کړل مؤمنان د جنگ نه نو جنگ خو شی وکړه پیزی شی محاصره جنگ نو نو قید بوله کې جنگی متعارف اما نفس جنگ خود یو بل ته مخامخ ولاړو او زتا تستر کې باسم تما تستر کې باسه دم جنگ دی نو جنگی متعارف چې پای کې وحل ټکول شي پای کې سر نماز شي خلق مړ شي هغه جنگی متعارف نو شي وکان الله قوی عزیزا جواب سوال مقدر فرضن کې چر جنگ شوه وې نو به کافر ذلیل او خوار واپس ته ځکه الله قوی دی مضبوط طاقت والا دی او غالب دی وانزل الذين ظاهروا حكيفيت د مغلوبیت د بنو قریظه علماء نقطه یاد تک حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس راغے مدینی منوری تا دا خندق نا واپس را رہے اسم خندق التشتے اول چا مقتلو وجو ماتو بیاش پگ او چا بیادنو یو دنور نرول اغزے کی توسیع کولا وارو وارو جماعتو سلمان فارسی مسجد ابو بکر صدیق مسجد علی صاحب مسجد فاطمی صاحبی مسجد وارو مختصر مختصر جماعتونا اس اغی اغزینو کی توسیع کی نو خندق نزدی دا مدینی تا حضرت واپس را رہے وصل خانی ته دن نشو چه دا دوری زان لری کن جبریل امین راغے چه تا اسلحه کی خدا او فارغ شوی خونیم فارغ زجزو پی چا پسی زو پی بنو قریزه پسی دا بنو قریزه چه دی وعده ماتا کرده وا او دا کفار عمر گرتیا کرده وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریزه پسی راغے او دی بنو قریظه محاصره وکړه فوج چا پی رکم پینزی وی شهر سمرزی چه محاصره او شوان دوی تنگ شلم آخر دوی نبی علیہ السلام ورطوی چه دو چا فیصله غواره که سعد ابن معاذ فیصله او کی تاسو تخوخه دا او سعد ابن معاذ چه رضی اللہ عنہ دی دا بنو قریظه او نو ای او زمانگا خوخه دا پا دی خیال چاگی تداوه همو چه دی زم خاندانی سره دی زم دا خاندان لحاظ بو کی سادوه فیصلو که دخبل قوم پا بارکی چه سوشی اللہ اکبر حیات سادوی عرض کم جی چه دا زمان دا قوم نره دی سره دی قتل کرشی از دوی زنانی اور ماشومان دی وینز غلامان کرشی دیر پار چه دوی د الله د دین خلاف استا خلاف میدان تراوتو او واده مات کړی دا او د کافر مقابل مرګرتیا کړی دا زمیم چې دوی سړي قتل کړی شي او سړي قیدیان کړی شي او دا خځه دې ویځ کړی شي الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجبن الله اکبر وي او صاحب الله حق چه دی ستا په خلی مبارکی باندې الله حق اخکار کړ صحابه داسې خلکو د قوم سو پروانه وا دا قوم سے لحاظ نو دیتوی للہ فی اللہ الاللہ خبر کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار آخر اغی اخپل کورنا پری خودل او تختی دل و انزلا چی دیجے کتا دا عنوانو لکی چی بیان کیفیت مغلوبیت دا بنو قریظا نو پتا بن با اس وهم رانشی او منگی اولیس پا سفر روانو نو پا لار کیو ملی سے وہ در سکاو او انزل لزین زوارو وې را کوځي کله کافران د ډیر کو نه وي لکه هغه چې ته حاجت لې کنه نو دا خندق چې کمزې کې دین ولته غرونه مشته مطلب بدای چې غرونه باندې کافران ناسو ځای نه را کوځ کړو دې لپاره تاسو ته نصیحت کوم چې ماته زموږ استادانو نصیحت ته درس کوي اگر چې یو آتی او یو تفسیر وګورئ اوسه او چې هر یو تفسیر د لاس راغی ته زنن یو تعلیم تا ترجمه خیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول تفسیر رواق لچدی بسم اللہ سے ترجمہ کر او بیا الا بلا بگردن اگر مفسر او تو ترجمہ ہوگی بے مطالبہ تا زما الحمدللہ در دیش کا لو شو چلو قرآن کریم درس کم پروجہ کی او یو کال نل قضا شے او پا کال دوران کی ہم ز دا نصف آخر دا قرآن کریم درس کوما لیکن اسم تو دیدش پہ حضرت نش پہ تفصیل مطالعہ کو ماں زما عادت تھی رشپی چسو پر خوب نہ راضی تفصیل گور ماں او چسار پشمنی تپاسم نہ اس پور زوی خو ماں اما تفصیل کو تو خود دے خما تفصیل کو تو او تا تم دعوی مچ کر قرآن درس کے کوا ضرور او بغیر دا مطالعہ دا تفصیل نہ نہیں او کتاز کا تفسیر نہیں ہو استاد نے استاد نے قرآن لکھ لے رہے دانی چتہ دار سے اول اخبل اگر قرآن چکم تا لکھ لی اگر اواخلا او پاگی کے چکم تا سے لکھ لی پاگی زان پوا کا چدام سے لکھ لو جس سے مطلب دے اور بیا پاگی بانے اگر مکتوب بانے درس ہو کا خو بغیر مطالعہ نہ بچر درس میں گئے نصیحت جان سر عجیب کیوں لکھا وانظر الذین حضرت بوی لکھو کیفیت مغلوبیت بنی قریظہ اس لیے کہ تم پہ کہیں وہم نہ آ جائے راکو ذکر اللہ پاک الذین آکسان زاروہم چ مدد کر دو کفارو ہم زمین کفار تراجے دے من آل کتاب بیان دا الذین شر چدا علی کتابو دا بنو قریظہ سن راکوز کرل من انزل سر متعلق دے من سیاسیم دا اید مانونا بنو قریظہ پا خپل محلاتو کیو محلات پر خدر اتخت در وقذف فی قلوب مروبا اللہ چولا پسندوی کی یرا فریقا تقتلونا یو تول گیتا سو وجہ یلی تقتلونا فریقا و تأثرونا فریقا او قید کم بل تول گی سو اتخت در ستا سو قیدیان کرا وَاوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ أَمَنْغَ مِيرَاثَ كِ دَرَكَ تَاسْتَا أَرْضُهُمْ زَمَكَ دِ قُرَيْزَ وَيَهُودِيَانُ وَدِيَارُهُمْ دَايَ كُورُنَا وَأَمْوَالُهُمْ دَايَ مَالُنَا بَاس بریکو لگاوا دا پیزو جو حاصل بیاش مارکا رد اللہ کفل اللہ دعا وانزل الذین درے وقذف فی قلوبهم سلور وَاوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ پیزو دا پیزو بدلیش مؤمن تا دید استقامت او گورا کافر می در نو تختو او جنگ نمی خلاص کری اگر یهود چی وعده ما تکری و اگر ما دقی بنلو نکوز کرا پس تا پا مقابله کمی مرعوب کرا او دقی محلات می تالا در کرل نو سواره و ارزن دا مستقل مسئله دا او دل تا که فعل مقدر کا و یکتکم ارزن اور اللہ با در کتاب اسمکا اسمک نکرا لکھا نا لم تو ہوا چتا سو پائے مال کری نہیں دی اللہ کے پر سبان قادر یا ایوہ النبی خطاب بنائے پیغمبر علیہ السلام اور دی آیت ما سبق سر رب درا دے حاغ اخپل اللہ حاغ اخپل چپکار دعوت کی رکاوٹ پیدا کی اگے نبی علی دل پکار دی اللہ اسی وہی دا صورت نو ہاگا اخپل چپکار دا دعوت کی رکاوٹ پیدا کی نغینا پیلے دل ضروری دی لکا ازواج مطہرات مسئلہ مشہور تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات اور داد زنانو یو طبعی مزاج دے چکر یو زنانا دبل چا سا کپڑا پیسا سکالے اگوری نہ دیاری ورت شوق پیداشی نہ فورن وئی یار چماتا زمام دغ سے مال شی زمام دغ سے دولت شی زمام دغ سے کپڑا شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ازواج مطہرات وسعت فی النفقی مطالبہ اکڑا کہہ دو لگے دا سشیل پیسی ہونا وقت سوا وسعت فی النفقہ تو جکم نفقہ منگل راکے خرچہ پھائے کہ توسیع پکار دے مثلا کار کی یو جوڑا دا نو دو دیشی، یو کوڑے غلا دا نو یو نم دیشی. مثلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دا خبرہ ناگوار اخکار شو پا دی نکتے نا چی بی بیا میرانا نفقہ گواری پدی نقطی نہ چبی بیان نفقہ غواڑی، بلکہ پدی نقطہ چد بی بیان زما دنیا سر مینا نشتے دے، زما دنیا سر مینا نشتے، زما د بی بیان والی دنیا سر مینا دا. آر دمو یو دا ایف ایم لگے دلو سال سر ایف ایم لگول دے، یو ایف ایم زم دا مرکز گاون تا دنیز دے دے ناوی دا زیوی دلتا ہوئی وی دا پیغمبر نے پیسی وقتی این ایک وقت پیغمبر سا پیسی دا چرت نا را لے گزارا کوئی ورسا را ہوئی تاسو نفقہ در کئی لکتا بخاری ندوی لے حدیث مشکات ندوی لے نبی اسلام بخبول بی بیانو تا دا پورا کال نفقہ مخی والا ورکا مشکات حدیث بخاری مسلم پورا دا کال نفقہ بے ورکا جمع کرا بی ہاں واحد خواہی وہ سات وقت نہ ہمشی داد نہ فقی وہ ساتو پیغمبر پہ دیکھا فضک سکار دی دنیا سرا زما دنیا سر مین رشتے دل والے دنیا سر مینا پیداش ہوا نہ پہ دیکھا فش پوش اللہ یو میاش پورے حضرت یعنی زان لش تجرد اختیار کا چا جرأت نو چ مخامخ دے مخلت لے صدیق تے جہاد ملا شو دیر مدی پاس دے لا نو چپ ناستے عمر صاحب چلاڑ نبی علیہ السلام ناستو خفو عمر صاحب وہ صدیق صاحب تھا چ نبی علیہ السلام نہ خاندو ما خوشالو ما عمر عمر اے نبی علیہ السلام یا اخبل خز نمی واغس دما خزا د فلان کی لور ایمان سے مطالبہ اکڑا ماتے ڈوڑے را کا اے دا کور دا نفقی مطالبہ اکڑا مرے نے منہ سر ایو غرب میں تو آگا حضرت ادا جمان کمی چاہ پیرا ناستی دی کہنا دین تنسے ہوئی پیغمبر اسلام وہی خند خوشحال ہے خوشحال البکار کیا نا یا ایوہ النبی اے دلہ پیغمبر قل ازواج کا او اخبل بی بیان ہوتا ان کنتن ترین الحیات دنیا کہ وہ یہ تاسو چرا دکوئے جون دا دنیا وزینتا دی خائص دا جون مانا صدا تا جون نواری آگو یو بدبخت دا چگی مامڑا کے چمڑا نشما جن خوان سے گواڑی ان کن تن ترین حیات دنیا سے مطلب دے مراد دلتا حیات نہ نفس جن نہ دے ترقی پہ اسباب دو جن کے مانا بتا سکے ان کن تن ترین حیات دنیا کہتا سوچ را دکو د ترقی حاصل ہو لو اسباب دو دنیا کی چا کثرت نفقی دے اور دول ڈال دو دنیا فتح لے نہ راشے امت کنہ سامان تو جدئی در کما اور جدا کم تھا سلرا جدئی بہتر سرا سران جمیلا بہتر جدئی بہتر جدئی سدا اور تبیل کی سنتن غیر بدعتن طریقے سنی سرا سنت طریقے سرا غیر بدی بدعت نا سرے لکا طلاق دے فی طور لا وطع فیہا اور بیا طرح فیہ اور تراخیر پورے خبر وَإِن كُنْتُنَّا تُرِنَّ اللَّهَ او کتا سرا دکو رضا د اللہ و رسول و دار الاخرتا او کور دا اخرت پس اللہ پاک تار کری دی للمحسنات من کننا لفاد نیکو کارو چتا سو یے اجر نازیما لی سوابنا دا من کننا چما ترجمہ اکر تپی پوشوی تبا توجہ ساتی خوا من کننا بعض علماء لکی چی دا من بیا تبعیزی دے خوب دیبان بیا لگ افسوس رازی کہ تبعیزی شن مان داشوا اللہ تیار کرے دے لے پا دنے کو کار استاسو کینا معلوم شو چھ پیغمبر بی بیانی بازی محسناتی دیو بازی بنی حالانکہ دا پیغمبر ٹولی بھی بیان محسناتی دی اور نیکوکاری دی. ان قریب 34 نمبر آیت کی اور 33 کی را روانہ دا خبر دل پار دامن تبعیزی نہ دے بلکہ دامن بیانیہ دے. من کننا اللہ تار کر دے لپاد نیکوکارو چتا سویا ہے اجر نازیما لکا دا سیش لکا سویت حجرات راوارا دا سورت فتح راوانا سورت فتح آخری آتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا دا منکم من دے بیانیہ سورت بنی اسرائیل اوپر دو اتیا بحاسی دو اتیا نمبرات وننزلو من القرآن اقرالی گو دا قرآن نا آغایتون چی شفا دی نالک دا قرآن بعضی اتونو کی شفا دا بعضی کی نشتی سب نانا من القرآن بیانی دے من کننا دام بیانی شب دوی ما نکتا ذکر نکتا دا ایراد دا من پا دی آیت کی لپا دا تخفیف لفظی دے تخفیفی لفظی تلفظ لکه کدا سره کنا عادل المحصنات کن اجر عظیما المحصنات کن ودا کرام ودا من راغل پاده تخفیف عادل المحصنات من کن اجر عظیما من لپاره تخفیف ته درې ما نقطه ډیره مزیدار په داسې کو چ زدا تفاسیر چ تبعیزی لیکل دے نمن بہو چ دامن تبعیزی دے لیکن دا بازیت اعتبار د جماعت د ازواج مطہرات نہ دے بلکہ دا بازیت پہ اعتبار د جنس نسائے امت دے اور دے کہ قانون کلی بیان شا اللہ تار کر دی لپاد مصناتو من کننا د تاسو کنا پورا نو اے پورا نسائے امت من کننا بازیت پہ اعتباد نسائے امت پورا زنانی دو مسلمانان اللہ تیار کر دے لپادنے کو کارو من کننا تاسو نو زنانونا اجر عظیما ثوابنا غٹ چاچ نے کو کاری اکڑا تاسو یہ کہ غیر دی ٹول تب اجر عظیم ملاشی یا نساء النبی بل خطاب اور دا خطاب دے ازواج مطہرات ہوتا یا نساء النبی رمبے خطاب اے دا پیغمبر بی بیانو من یاتی من کن نبی فاحشا ہر رچا اچرات الکل دتا سنا بے فاحشت مبینت بد اخلاق سرگند سرا زاف لال عذاب زیفین ڈبل بور کچھ دیتا عذاب زیفین دگنا وکان زار کر اللہ سیرا اور دا پر اللہ باندی آسان دا خبر پر رب باندی آسان ادا اس دی دے کہ وہ کہہ دا چہ فاحشی نس مراد دے آئی دے پارا علامہ قرطبی اور ضابطہ دل تا ذکر کرے دا اور اگر ضابطہ دادا چہ قرآن پاکی فاحشا معرفہ رازی فخشا نکر رازی فخشا منعوت رازی اے موصوفا کمز کی الفخشاوی معرف نمرات نبسی زنا چکمز کی فخشاوی نمرات بتنا عام معصیت نہیں او کمز کی چمرات د فخشانا دا فخشا منعوت راشی اے موصوف راشی واقعشی نالت نمراد سوی خلق بھائی بد اخلاقی اس منگ دل تو قتل چفا شخ موصوف دے مبین تین صفت دے دا فاحشا منعوتا و موصوف رانا لہذا دے نمراد سوی خلق دے زنا ندی عام معصیت ندی. علامہ قرطبی او قاعدہ ذکر کا دیم دا جملہ مفسرین محققین لکه روح المعانی خطیب شربینی او ابن عادل لباب دارنگی قرطبی ابن کثیر اگه طول دلتا ذکر کی چه فاشین مراسره سوء الخلق سوء الخلق من یات من کننا بفاشت ان نشوز وسوء الخلق ان نشوز وسوء الخلق اگه نافرمانی دا خاون دا بد اخلاقی دا خاون سرا یو رول مانیم ذکر کی ان نشوز او عین سرا حقوق الوالدین دا استغفل حقوق الزوج اے دا خاون نافرمانی علامہ قرطبی دی اطلان دی لکی بفاشت مبینا ابن عباس سے قول دے ما بغت امرات نبی قطو وانما خانت فی الایمان والطاع پو دنیا کی دیو پیغمبر زنانی بدکاری نہ لکڑے او دا پیغمبر بی بیانی چوی دا نسبت دا پیغمبر سرا اللہ دا بدکارو نسبت ساتھ لے ما بغت امرات نبی قطو وانما خانت فی الایمان والطاع خیانتو نو پا ایمان راڑو کی یا پا تابداره کی لکه ده لوت علیہ السلام بی بیوا او ده نوح علیہ السلام بوا ایمان نو راڑو خو بدکاری نوی سبحان اللہ اگه وجه داده چه ده ایمان کفر چه ده ده اندل مشرکین عیب نو اما زنا ده خود ده ارچا پا نزبان ده عیبو نو ده انبیاو پا نسبت سر ده انبیاو بی بیان خوره ده عیب نو بساته ده یضاف لا عذاب ضعفین دبل برکشیاغی تذاب دبل دبل بولی ورکو لکیگی بعض علماء کرام فرمائی چه سزا ده جرم چه دا پی اعتبار ده قدر سر ده لکه یو سره امیده آغا موزنکی نو گناگار ده پچه ملاوی موزنکی نو دبل گناگار ده زکر چه امید ده صرف دم را پتا ده چه دا موز ده مسلمانان یو شعار ده و فرض ده اور ملا چه ده نو دیر تا خود موز تمام مقاصد و حکمتون و فیضیتو لی معلومی دی نو چه دیر موز کئی نو سوابیم دیر دی نو چه نکی گناہ زیاد دی نو دیر پارا اشار دیر تشوا چه جرم چکم دی نو دا پا قدر مرتبی دی سزا دا جرم پا قدر مرتبی دی دیمه نکتا چه اگا دیر مزیدار دا اگا زیفین مانا دادا چه دیر گناہ دو دی گناہون دو دی یو بد اخلاقی پیغمبر سرا بحیثیت نبوت او یو بد اخلاقی پیغمبر سرا بحیثیت زوج دوی او در پیغمبر پاک پا ما بین که سو نسبت دو یو خدا امتنی وی امتیانی که نا ایمانداری وی او پیغمبر دوی پیغمبرو تو پیغمبر نافرمانی کل گناه دی بیاغا پیغمبر دوی خاوندو مو او دی خاوند نافرمانی گناه دی نو دو گناه مشلل اے نافرمانی بحیثیت انہو زوجو ہننا بحیثیت انہو رسول ہننا زوجت رسالت دو سبت ومن یقنط من کننا آچ آچ تابدارو کرتا سنا خاص اللہ و رسول دی پارا و تعمل صالحا اور عمل کو نیک نیک عمل کو نوتی آج رامر اتینی وربکور سواب دامل ڈبل واتدنا علی رزقن کریما امون تیار کردی لپارس دو دی نیکو کارو رزقن کریم رزق دا عزت و دلتم اجرا مرتینه که او خدا دا پیغمبر بی بی دا او دا خوان تا بیدار دا نمانا یو ثواب پوجد اطاعت زوج ابل ثواب پوجد اطاعت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان یا استازو دا غیزوی نافرمانو بس دی مولیانو دا اولاد پل درسی پوشه گنا آنو عیب ورطوی دیزوی تا به نصیت کهو وی بگونا پتا بانی زمان اطاعت واجب ده پس ستا امام یم موز بر پسی کهو گنا اگرز ستا امام یم اگرز ستا پلار یم اگرز ستا استاد یم زکر چه اگر پلار دوی تا سبق خو کنا نو استاد شا نیو مقام شا نو چه موز بر پسی که نو امام دی شا دو مقام شلا او پلار والے دریش نو کدا سره د پلار مخالفت کړي یو پلار دی ته خو چې زما خلاف کین ما سره غدری صفت دی استادی ګنا یو د پلار والے ګنا دوا د امام دری ګنا ونشه نو مره ته نیم تاسو حساب دی واتنالا رزقن کریما یا نساء النبی دویم خطاب ازواج مطهرات تا یا نساء النبی اے بیبیان دا پیغمبر علیہ السلام لستنا کاد من النساء لستنا کاد من النساء نیتاسو پشاند ہچا دا زنانونا احد پماند جمعی دخوا آسورت بقرہ کمیلو نیتاسو پشاند ہچا دا زنانونا انتقیتنا ویسا مطلب دے دائیں خوش شرط تے تحقیق دے نیتاسو پشاند ہچا کچر تاسو تقوی اکڑا دین دا معلوم شو چھے ایلکا ملی سیبا چھے ازواج متحراتو کی تقوی نوا عدل طرح یا نسان نبی من یاتی من کنی فاشتن یضاف لال عذاب اغم شرط تے کنا من یاتی او دام انت دام شرط تے سمان شوا چھے دوی کی تقوی نوا یا دا پیغمبر حقوق ادا کول نو نو علامہ قرطبی او جواب کرے دے خطیب سے ہم کرے دے چھے شرط دلالت پہ حقوق باندے نکی بس خبر اخلاص ہاں آج شرط لائے دلالت حقوق شرط دلالت پہ حقوق باندے نکی چھے دا تداوے چھے دوی کی تقوی نوا یا تداوے چھے دوی کی ادب دا پیغمبر اسلام نو یو لکہ لو کان فی مالیتن الا اللہ ان کان لرحمان ولد فانا ولد عابدین اس دا شرط دلا پہ حقوق باندھے نہ کہ خبر اخلاص دے من اکتے یاد رکھا چھ دل تکی علامہ خطیب خمانہ کردا ان تقی تننا تقوی دا احمال و مراد ندا تقوی ستا ہوئی بچاو تا خطیب مانا کہ ان تقی تننا سمانا کہ چر تاسو دال جوڑ کے بچاو اختیار کرے غصے دا پیغمبر نا تاسو بچاو اختیار کرے غضب دا اللہ نا ان تقیتن اے جعلتن الوقایتا من غضب اللہ و رسولہ چھ تاسو بچاو اختیار کرے اللہ دا غصے او دا پیغمبر دا غصے نا بچاو بسنگی چھ پیغمبر دا ناراض نشی اے دا پیغمبر نا زیادت فی النفقہ و نغوارے دے نفقت زیادہ ہونا گوانے پر یہ پیغمبر خفا کی دوئی متو جی اللہ مروح لکی چھے انت تقیتن نکے دائن لپاک دا دوام دے حدوث نرے انت تقیتن نا کہ چر تاسو قائم پاتے شوئے پر تقوی باندی تقوی خود رکشتے کنا پرزگاری شتے کیونکہ پیغمبر مخفا کنو پرزگاری با ختم شی انت تقیتن نا کہ چر تاسو قائم پات شوئے پا پرزگارے باندی او دا دوان خبری مزیدار شوئے اور دا مفسر دا لکی پا محیات من کن باند لکی من قول او فعل کن نشوزی وصول خلق و اختیار حیات دنیا و زینتها دا پا دی جملے باند لکی این اتقیتن اے جعلتن بین کنا و بین غضب اللہ تعالی و غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقایتا رخصت ترجمہ دا کہ تاسو اگر دوائے پمینز اخپل او پمینز دغو سید اللہ و در رسول وقایتا ڈال نو کہ ڈال مو اگر دو نو کامیابی بنصیب شی مسئلہ شو جی دانتی لے پاریم چی شیگان وی چی دا پیغمبر بیبیان چی وی آئی پیغمبر سر دشمنیان کرے وی او بازی لکی آشوی زبان دراز آوان یو لکل دیو سوری زبان دراز آخو پیجنی کنا اگده جبا لکا پختانوی دیدی فلان که خزی جبا دیر اگده دا مانا کنزل مارا دا دا خاون بیاده بی که خاون سر جنگی گی نو دیل پار علمانی 22 جل صفحه نمبر 5 لکا این تقیتن مخالفت حکم اللہ و رضا رسولی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد ان دمتن على اتقاء ذلك ان دمتن اجر الرحماني ان دمتن کہ تاسو په تقوا باندې قائم پاتې شوي فلا تخزانا اس آداب خي آداب یاد کہ فلا تخزانا بالقول جول مکه په تاسو په وینا باندې فاطمه الذي في قلبي مرض ولي زکات تم پیدا کی هغه سره چې زکه د مرض هغه تم پیدا کی وقلنا قولا معروفا او ایتا سو خبر درستا دو توجیحات یاد کا خام اور یاد کا فلا تخزان بالقول کی دو خبر تے اشارہ دا. یو زمان دا شیخ مقصد دے چاہے دا سورت سر مناسب دے گورا اتقا کوئے اتقا بن دوام کوئے کہ سوک منافقین ستاس و مخ کی دا پیغمبر باند اعتراض خبر اکی چوگورا زینب سر خو نکاح لکا چین گور سر نکاحی زینب سے نکاح لکا چی انگور سری انگور خو حرام دا زینب خم دا زید بی بی وا مطلق شو گا نا ای بی بی وا دا خم دا زیو زینب سر خو نکاح دا لکا پشان دا انگور دی عجیبا کاری اوکا نفلا تخزان بالقول زما شیخ مانکولا خبردار چی نرم خبر اوکے اب نرم بسی من سویل نشو زراور دے مخیل ایرات لے نشو دکتل دا نرم خبر دا سوکو نو زراور دے مخیل ایرات لے نشو نفیت ما اللذی فی قلبی مرض نمنافق پزرکی بتم دا پیداشی کما دا نفاق آبی زا کور کم اختلاف شتا لے کور والوم رازی ندی اختلاف شتے غصہ خبرو کے کچاوی گورا زینب سره خو نکاح کا او دا نکاح خو پشان دین گوری و دیر خی کر دی حلال حرام تا تا چا خود دلی دی آئی خو بیان کری دی حلال و نکاح زک خوی کری دی اللہ و تواده کری دا در رکشا موتارز اعتراض که تو ماز شیخ سمر خیست خبر دا بچه داسی دوی نو خلق بی چو خود اتفاق دی خاکور کی اتفاق دی دایو توجه شوا دوی متوجی علماء روح المانی ام لکی او دی ام لکی چه المرض و مرضانه وان زید ابن علی قال المرض و مرضانه مرض و زنن و مرض و نفاق مرض زنا و مرض نفاق دو دی اوز دیزه که عام دستور دی ازواج مطهرات و تم دی او زما کوروالو تم دی استا کوروالو تم دی او تمام مسلمانان و زنان و تا دی سنگا فلا تخزان بالقول جول مکوئے پوینا جول پوینا مکوئے اے پوینا کی لچک وینا کی لین نرم والے نزاکت میں پیدا کوئے فلا تخزان مان پوچھ جول پوینا کی مکوئے نزاکت میں پیدا کوئے لچک میں پیدا کوئے تیشوا فیتما لذی فی قلب مرض پیدا تم با پیداشی حضرت آغا چاچ مرض دا زناو دے وقلنا قولا معروفا حضرت شیخ بوی موزی القرآن کی عبدالقادر سے ہوئی ایسی بات کرو جیسی کہ ماں بیٹوں سے کہتی ہے دازی خبر کوئے لکا چھ مور زوی سب کی اوشستا موری اتو ارتوے چھ پلا میسی شا پیٹے تتل لے پیٹے تتل لے ہے نا چرتا سوخ برا دی سخبر ما تصویلی ندی داسی خبر شما داسی جابرانا خبری کوئے لکا چه مین دی اولاد سرکے او لچک بسنگئی دی لچک مثال با حضرت بیاناو پای پا اردو کی لکا پا پختو کی با داسی چه اس تو چا سر خبر کئے زنانے دا او ٹس ٹس ور اٹھا کئے اتو چا عبداللہ شتے اگر نیم خبرہ ٹھیک شو کہنا سو برا دی اے ماتا پکو پتہ نشتے دے دائی اگدہ کرا خبرہ دیتا وی لچک دیتا سوی لچک دا خبری دا تمیدی غصی خبرو کا تلیفون اچت کا خیر دے چو اچت دے کا پلان کیش دے نا نشتے چتلا مونږ ته سندې دي بس کې دا خلاص خبره شو اي ته سوکي ته چرته خبرې کوي او دا سوتي لچک مې پیدا کاوه بس او دا خسته توجی دا او دا تفسیر کړی دا سوکم دا عذاب ته په سورو څه کوي دا سراج المنیر لیکلی دي فلا تحزان بالقول اے اذا تکلمتن بحضرت اجنبیین بالقول بین یکونا لینن عزبن چه نرم دینی خوک دینی خسو دی پکینی خوکوال پا خبر کرانا والے نرموالی دلی جیران والی غصہ خبرو کا چی دی چاپ ناجور سری پزرکی دا گناہ تمی پیدا نشی یرا جی خبر اکڑا برگا چی بیاور تفونو کم برگا چی بیاتی تپوسو کم کہنا اچلک غصہ خبر دی اکڑا نفون والی بم یریگی چرا دیرا ترخا خلق دا دوبارہ ورد تپوسو من کرا ہے اکی لچکداری خبری شوی نبیابا لچکداری لچکداری نم وہ دے قتل دے تفسیر خستہ خبر کرے وائے نوان شیخ ببی یہ تفسیر لے لینا تازمہ دیر دے دنیا کیا رومان دو کھانا طالبان با دعا کو لے پورا شو اللہ وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوتکننا درہم امر ازواج متحراتا وقرنا فی بیوتکننا او اسے گئے پکور کے دننا اسے گئے کرنا قرار ان سے کرارے انہیں اللہ یاد کرے ٹکاوے ان سے پخبل کورنوں کی زنانا پکور کی جو ٹکاوے ان سی اے بلا ضرورت شریر کور نہ بار نوزی گورا دا سمر عجیبا خبر دا تاخبل خز تھا سوائے اسے زما کور والا زما کور والا او قرآن وی فی بیوت کننا قراری انی وی پخپل کورنو کی ایلکا چانا تا پوزکا دا کور دا چا دے دا او دا سڑی دی دا چا خیجول دا دا غیر او خدای وی چی فی بیوت کننا خپل کورنو کی قراری انی سے اشارہ دا چی دا لونگ دیکھو چی واد نو کرے نجومات کی نازل کور سزر رہتا دا دمر عظیم شان بنگلے چی جوڑا کرے دا مزدوریانی کری دی او محلی جو کرے دا خو نیک بخت تا دی پار جو کرے دی دی خو پخپل دی جمع سرے دی دی بازار سرے دی دی کاروبار سرے دی دا بنگلہ خود دم رخر چی تالا کر دی مچی تم وقت پسی بارو زی دی کور کی بزرگ پادے کی گی وقرن فی بیوتی کن دا کور ستا دی خوا پا دی که تو اسی گا سمن رے خبر ای کالا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی مانا یاد رکھا او مخکار کول کوئے مخکار کول کوئے اخکار کول جاہلیت روم بنی دا تبرج نہ مانا اظہار دے گوئے خواہ میں تخرج ہوئے ولا تبرجنا مخکار کول کوئے تبرج الجاہلیت الاولا اخکار کول جاہلیت روم بنی جاہلیت سے شرے غرائب القرآن لکھی جاہلیت اولا کفر دے چسو کہ اسلام نور آگلے او زنانی و بی حجاب گرزی دلی اس آغد جاہلیت خبری مخکا رکھوئے اور جاہلیت اخرى الفسق والابتداء فی الاسلام غرائب القرآن لکھی جاہلیت الاولى الكفر والاخرى الفسق والابتداء فی الاسلام جاہلیت اولى کفر دے اور جاہلیت ثانی اگر فسق دے اور بدعات تھی فسق دے اور بدعات تھی اور دارنگی دا تفسیر ام لکھی ہاں خطیب شربینی سے لکھی جاہلیت اولا الجاہلیت الاولا ما کانو علی قبل الاسلام والجاہلیت الاخرى جاہلیت الفسوق فی الاسلام دا درخیصت خبر دا خطیب ام لکھا خواہ جاہلیت اولا ما کانو علی قبل الاسلام آیا چی دا اسلام نمخ کیو او سر تورا بکر زیدی او چی سی خوخوا کول بھئی والجاہلیت الاخرى جاہلیت الفسوق فی الاسلام اول جاہلیت دا بی دینیو اس کے دیم جاہلیت وی اے اسلام نا پستا کہ فسق اختیار کر متاثبت دیم نمبر جاہلش جاہلیت الاولا واقع نسلاتا او قائم کا مزنا واتین زکاتا ورکو زکاتا واتین اللہ رسولا یا اللہ رسول تابداری اکئے اس دا تبرج سے مطلب دے تفسیر زاد المسیر دی آتلان دے لکی التبرجو التبختر فی المشی والتغنجو و اظہار الزینہ تبرج سے تو ہوئی پلار بان اطلو کی نزاکت اختیارول پلار بان اطلو کی نزاکت اختیارول سر اچتول خپیل ادرب ورکول لیچ خوزول اظہار زینت کول از زاد المسیر اور خطیب سے ہم دغه لکې چې دغه ته وی لکېږي ابن کثیر لکې چې تبرج جاہلیت دا دی. دا ابن کثیر خو معتبر تفسیر دی. دیم لکې ګورا الله الله دی فلا تخزا باندې لکل ترقیق الکلام اذا خاطبنا الرجال او بیا لکې وا تبرج انا تلقي الامارة على راسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها. ياسر تبرج جاهلت دیتا وی اے زنانی با زان سنبال کا ٹھیک شو کپڑی بے واچو لی دو پتل بے دا سکرا دا سی ٹھیک شو دا سی بے نکو لتاو دا سی بے اکرا نو دا مخ به اخکار ده گریبان به اخکار ده کینتا زینت دا به اخکار ده. اسم تبرج جاہلیت ده که نئی بلکل ساده. حیران بشی مریض سیبا زا یوزل پینره تلارو او دا اسم دی خوازمان دی روخ نی نمانگا نوی نوی موٹر آغستو لدی زوی تا میوی مای پکی تیل میلو گورا چشتیو که نیچ ده وی دیر شیری نہ منگ تا پلارے کہ منگ تزے معلوم نو گرز دورا گرزی دو نو تیل خلاش چھ خلاش لنو پم پیٹرول پم چرتا دے اردکی مکی ورکول یو زے کے پم تے زخوا لارے نو موٹر سر دو کسان ولار دی کوٹ پتلون کے خود یو کس ما تا شادا نو ایدیز پر داوی خطوب دو دی کنا او زو زرکی ایم خبر تا نیغ نیغ گورو ما دی بدبخت ہو گو ہا ده خودون هم اگدو اگدو ویخته ساتل دی دی که دیل سخن می از اخبر تصور کن چرا داس مصیبت ده ده سریتا و گوره کورت پتلون که ولار دمر لوی لوی ویخته دو پتی ما سادر خوصنیش دی رزا چی نیزدی لارم چی ما توکت و ویزن آنه ده حیران شما لا حول ولا قوة الا بالله. نما یو سریتا ما داس حالت ده داس حالت ده اغیوی دا خلا جمعه ده چه کوٹی ما چول ده پتلون چه گرمه کراشی نو بیادوی ده پوری بنین یا سخکار کفر ده کفر. ولا تبرجنا تب یاسر اداس اسم زنانی اکثر داسی منستی داخکاری. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الوخ اولا واقیمنا صلاة واتینا زکاة واتینا اللہ و رسولا. بعض تفاصیل وی چه تبرج دیتا وی زنانی با خپل قمیص خسته قمیص واچو پای با ستاری وی او ده خلقو منز منز که با گرده دلا او داسه داسه یا چه ده خلقو ما تا توجه پیداش ازن چه بلا را نیم او دا نزاکت ده خود نهانو بشان لپلا رزه نیک بختو تبرو جل جایلیت الولا واقیم نصلاحات واتین زکات واتین اللہ و رسولا. اور صوفیا آپ دی مسئلے ڈیر خستہ باز کی اور احیاء العلوم دا والا زالولی کا جل نمبر دو صفحہ نمبر 52 آویو کان الحسن و حسن سے حسن بصری یقول ویبا خلقتا اتدونا نساکم اتاسو پریگ دے اخپلی بی بیان بازار تا لیزاحمن العلوجا چھے اگیو منگی زانان سرا فلس واقع پا بازار کی قبح اللہ ملا یا غار آخدے خدے پاک دا سوی زلیلہ کی چچا کی غیرت نی حسن بصری بھوے اتدون نساکم لیزاہمن العلوج فلس واقع تازو پر ایدیخ پلی جینا کئے زنانی بازار تا سودا لزی او دا خلق اس رو گی منگی گرنی کیوں گا لگی کیا نا اکسیڈن کی گی قبح اللہ ملا یا غار خدے غر کی اگر سرے چچا کی غیرت نی احیاء العلوم جل نمبر 2 صفحہ نمبر 52 او دا بزرگ سے بموئی وی مسلمان زن چو در بازار دیدم مسلمان زن چو در بازار دیدم نہ ایک بار ہزار بار دیدم. اے مسلمان لور خور چو بازار کیوں گرما بپیچی دم ز غیرت مثل مارے بقلب خویش زارے مار دیدم. وی غیرت تی وجن دا سی تاوشم لکه چمچمار چمچمار چمچمار خسو کما زار په سینه کې می ډک شي د غیرت چو دا مسلمان لور دا خور دا مور دا دا سر نصر تورا بی حجاب پا بازار کی روانه دا وی خدا گویت کی زندر خانه بیتر بسی محفوظ ایدر دانه بیتر اللہ وی چه کور کی دا زنانه پا کور کی خخکاری وقر نفی بیوتی کننا خدا گویت کی زندر خانه بیتر بسی محفوظ ایدر دانه بیتر دا ملغلر خو پا کور کی محفوظ پا کار دا ولی ای قوم از تقلید افرنگ اللہ ولی ای قوم از تقلید افرنگ نداند گنجرا از آن بیتر وی افسوس دادی دا خلوی خزانه وا خو دوی دا خزانی نجوڑا که آنا آنه سنگا جوڑا که ولی ای قوم از تقلید افرنگ دی قوم دا انگریز تقلیدو که نداند گنج را از آن بیتر اللہ بگوید هر کسی تعلیم کردم بگوید هر کسی تعلیم کردم هر سری چماس تعلیم کردی سو تعلیم دی الف را راس وکج حرف جیم کردن تعلیم سری الف دا سی لکا اور جیم دا سی لکا دیتا کو تعلیم نو وی دا جی تعلیم یافتہ دی کم تعلیم دی بگوید هر کسی تعلیم کردیم الف را راس و کج هر جیم کردیم نداند این که هر نادان مغرب بدین خود خدا تسلیم کردیم دی بدبخت دا پتہ نشتی چو دی پخپل دی عادت سرا سوک را زان لے بل دن تسلیم کردی دی اللہ رسول دن پری خدا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا واقعنا الصلاة واتينا الزكاة واتينا الله ورسولا انما يريد الله بشك ارادك الله فاق ليذبانكم الرسال البيت چلدك اذا تاسون الرس آل البيت حرف ندام قدر كي اي آل بيت ويطهركم تطهيرا اور پاک تالف پاک والی سرا وذكرنا یاد ویما اغا آتنا دا قرآن چه یتلا لسر کی فی بیوتی کن ناس تاس بکورن کی اللہ سمرا جیبا قرآن دیو ہے ارمان چه دیل پارش پک کال ہے وذکرنا للمان اغا قرآن یتلا فی بیوتی کن ناس تاس بکورن کی لسر کی گی دیل سمت لاؤ چه قرن فی بیوتی کن ناس زنان بوی چه طول رز طول وقت کار ہر وقت بکور کی پاتے کی گی ماں او بار تنظم انو صاحب میں تنگی کنا صاحب میں تنگ شکنا نو نیک بختی نو قرآن واخلہ کنا تلاوت شروع کا انو صاحب دی نہ تنگی گی زکر جو قرآن سر اطمینان قلبی حاصلی گی من آیات اللہ دلہ پاک آتنا والحکمت سنت پیغمبر علیہ السلام مفسرین طول لکی تیشوا ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ میرو بان خبردار دے انما يريد الله ليذبان كم رسال البيت اول ده شيخ اخبر الشيخ خبره كما بعد التفسير خبره كما داخل دي خلق تصفته وجد سوق ترشيد يارا وديوا او ده بوزي فاكولو چل بولا نرازي او زم فا كافرون بتومتون لگه او اعتراضون بكي چه ده داسه ده زم چه طولو كي ده يو خبر ده ايمان ندك خبره دلتا با شيخ راغي ناغیر بیا آخر کی دمر تحقیق نہ کاول اول بڑیر کم بیا بس دے کن بودا شما تفسیر میں لکھ لے گولے پکے دیر تب چراغ نوی سنو زما عقیدہ آو رہے اللہ اللہ وی زما عقیدہ چی پیغمبر یوازی معصوم نی دمر لوی قیمتی جملہ دا پیغمبر یوازی معصوم نی پیغمبر عصمت دمر کامل وی چکل پیغمبر سر غیر معصوم پی وز شن اغم معصوم شی فدی پون شن سب قیمتی خبر پیغمبر یواز معصوم نہیں بلکہ دا پیغمبر عصمت دمر کامل وی چی دی سر غیر معصوم چی پیوز شنا غم سشی اس گورا دا بیبیان خو غیر معصوم میرے گانا دا غیر معصوم ہے او کل چی دا پیغمبر پی نکاح کرا لی اللہ وی لیوزیبانکم الرس اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا پیغمبر پی نکاح کرا لی رجس در نلار اور طہارت کامل تاسو ملاش اور اس سے تو ارولوانی ذکر کی ارس یقو علی الاسم وعلی العذاب وعلی النجاسۃ والمراد ما یعم الکل یذبان کو مرتسا گنا عذاب پلیتی تان پلیتی لاڑا گنا در نہ لاڑ عذاب دربان نشتہ دے والد پیغمبر مر گری ہے سبحان اللہ سڑی ہوئی عمر سے بمز گوئی ہے نا آنوی دا آیت بے پزور زور ہوئی ولی بیبیانو تب او رو کا نا زکر چپ بیبیانو کی یو حفظوں وا حالکہ عمر نو اغا اکرمو اور اکرمہ با مز کی دا چگی نو لی بازار کی بگرزی دو چگی بے ولی خبر تو زبا کی دا دا شیو دا مسلک دے چی پنج تن پاک شیعہ اس مسلک دے پنج تن پاک پینز پاک محمد پاک علی پاک حسن پاک حسین پاک فاطمہ پنج تن پاک الکت چاوی لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوبا ودا پینز پاک زما عقیدہ دا چہ ہم تن پاک تبھی پونا شی اوی پنج تن پاک زیم صحابہ ہم تن پاک نبی پاک دے بیبیان پاک صحابہ محفوظ ٹھیک شو حمتن پاک اوی دل تراغے دین مراد حسن حسین علی دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دے ولی دل دے کہ ویطہرکم راغل دے او لیذب عنکم راغل دے او دا کم صیغہ مذکر دا او ضمیر مذکر دے او یطہرکم کم ضمیر دا مذکر دے دین مراد مذکر دی اے حضرت دے اے علی دے حسن دے حسین دے زور تم ماں کو چشمے سترگو کری دی ہو تم چشمے واچا و کرنا صیغہ مذکر دا فی بیوتکن ضمیر دا مذکر دے ولا تبرجنا دام ضمیر دا مذکر دے کرنا ضمیر مؤنث صیغہ مؤنث فی بیوتکن مؤنث تبرجنا اقمنا آتینا اتینا وذکرنا فی بیوتکن دا سوشو دا ټول مؤنث ضمائر او صیغې دي مز کی راغی یطهرکم او لیذهب عنکم دا ولی زکات دلته کی اهل راغله ده او دا تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ اهل سره ده دا نه چې د کوم مخاطبین مذکر دي سیاق او سبا په دې دال ده پښوا دا کوم کوم ضمائر د مذکر دا نه دي دا په اعتبار سره دي آل سر دی نب دی اتباع سرا چه دی دی تعلق چا سر دی ازواج متحرات دگا حسن حسین سر دی علی سیف سر دی او ما سکا دلیل دی رازی چیزو صورتی ہوتا سورت آیت نمبر 73 وارو دریاویا قالو اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتو علیکم آل البیتی اتا جبینا مانس نے کہنا رحمت اللہ برکات علیکم پکار خوچ علیکی ساری سر خبر جی کہنا علیکی آل البیت حکم زکا دے چھ دلتا آل راغ رے دا کم پوچھ دا آل سر دے سورت طہا او گورا آیت نمبر 10 اذرا نارا فقال لأهله امكسوا اني آنست نارا لعلي آتيكم امكسوا آتيكم دا ولی چه قال لأهلي آل مذکر دیگا نا نو دا کم کم وجدا آل ندی نپ دی تباس چاسن حسین علی تی مراد دی تیک شو اور دلیل ثانی پا دی بانی سالس دا دے اس دی حدیث تا وکی دا وهذا نص في دخول ازواج النبي في آل البيت ها هنا دانو قيادك ابن كثيرنا هذا نص في دخول ازواج النبي في آل البيت ها هنا لانهن سبب نزول هذه الآيات وسبب النزول داخل في قولا فيه قولا واحدا تشوا ذلك ان اكرما انه كان ينادي في السوق اكرما دي عمر بن اكرما ينادي في السوق ادى اتبچوي اے نماز رید اللہ جزبان کم رسال بے تو ترکم تطہیرا نزلت فی نساء النبی خاصتن. بل حدیث و گرا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولی تعالی اے نماز رید اللہ وقال اکرمہ من شاء وی من شاء باہلتو انا نزلت فی شان نساء النبی کہ سوک ماسر مناظر کل غواری ماسر مبالک کل غواری مناظری و مبالی دوار لپار تیار ما چه دا آیت مبارک دا بی پیغمبر پاک و بی بیانو حق آغل دی. ابن کثیر مسلی وانی پوشوی دا می در تذکر چه دی زمانه که دا پلی تان دیر شیع گان رو گنا آل البیت و اطیرکم تطیرا مسلان شوان ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات دا صفات عشرہ دا مؤمنانو دی ان المسلمین بشک تابداری که ان کی دا اللہ نا والمسلمات تابعداری کون کی دا اللہ زنانے والمؤمنین ایمان راوڑن کی سڑی والمؤمنات ایمان راوڑن کی خزی او دا مؤمنین و مؤمنات چی ذکر کی گی نمراتن موحدین و موحدات موحدین اور موحدات. تفسیر سراج المنیر لکی من اطاع اللہ فی الفرض والرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی السنت فو داخل فی قولی والقانتین والقانتات چل اللہ پا حکم نو منے فرائض او دا پیغمبر سنت او منے نو تو داخل شپ مؤمنین مؤمنات کے فقانتین قانتات کے والقانتین تابداری کے ان کی نارینا فا اخلاص رد اللہ والقانتات تابداری کے ان کی زنانے فا اخلاص رد اللہ و رسول والصادقین رشتیاو ان کی زنان فا قول فعل نیت ایمان والصادقات رشتیاو ان کی زنانا پا قول کے پا عمل کے پا نیت کے پا ایمان کے والصابرین صبر کے ان کی زنانا پا دن باندے او صبر کے ان کی زنانے پا دن باندے یریدن کی نارینا دا اللہ نا یریدن کی زنانے دا اللہ نا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کے ان کی نارینا او اللہ رضا دے پارا اور خیرات کے ان کی زنانے اللہ رضا دے پارا روجہ داران سڑی روجے ساتن کی نارینا دا اللہ رضا دے پارا روجے ساتن کی زنانے